onun müsnetini muallakını ayrı etmiyorduk tabii ki yaklaşık yakın. Müsnet olmasa bile biz Buhari okuduğumuzda bu sahihtir diye alıp okuyorduk. Oysa ki mesela burada muallaklar da var. Bu muallakların senedini biz bilmiyoruz. Veya alimler de mesela en son dediğiniz Şeyh Albani bile 6 tanesini mesela bulamamış. Bu 6 tanesinin içinde hangisidir? Bu tip şeyler var. Yani. Şimdi Kur'an'ın dışında bizim dinde hüccet diye kabul ettiğimiz bir ikinci vahiy kısmı vardır ki buna biz sünnet diyoruz. Buna sünnet diyoruz. Sünnet de asıl da vahiy olarak bize gelen Edille-i Şer'iye'nin ikinci kısmıdır. Bunun vahiy olduğunda ümmetin umuma hiçbir müşkilatı yoktur. Sadece Mu'tezile hariç. Mu'tezile hariç. Mu'tezile'de peygambere nispet edilen zayıf uydurma sözlere binaen bunun vahiyliğinde şüphe arz eder soruları gündeme getirmiştir. Anlatabildim mi? Mesela önce o kapıyı kapayla. Önce sünnetin vahiy olduğunu veyahut Kur'an dışında başka bir şeye ihtiyaç olduğunu tespit mi gerekir? Yoksa bu tespitten önce ondaki görülen bazı şüpheli şeyleri onun kaynağında tereddüde düşürmek için mi gündeme gelir? Mesela sen hayatın boyunca belli bir müşkülatı irtikab etme söz konusudur. Sende tespit edilen bir müşkülatı senin toptan o mevzudaki şahsiyetini zedelemek için malzeme olarak kullanabilir miyiz? Misal, insan olarak hata etmeni. Bu adam hata eder, bundan hiçbir şey alınmaz diyebilir miyiz? Bunu diyemeyiz. Ama yalan söylersen mesnetsiz, iffetli bir kadına iftira atanlar için ne diyor Kur'an'da? Katiyen onların şahitliğini kabul etmeyin bir daha diyor. Senin şahitliğini hemen bu götürür bak. Ama insan olarak hata yapman götürmez adaletini. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselama sünnet diye nispet ettiğimiz şeyin vahiy olduğunda katiyetle bir tereddüt yok. Bu mevzuda sorusu olan olursa gündeme getiririz ancak bir cevap verebiliriz. Kur'an'ın dışında peygambere nispet edilen şeyler ilk emirde bize sözlü olarak nakledilmiştir. Bu nakledişte lafızların bir yere kadar önemi yoktur. Lafızların delalet ettiği mananın nakli vardır. Onun için manevi bir vahiy veyahut buna eş manada kullanılan vahy gayr-ı metlu adını almıştır bu. Lafızlarında illa dikkat gerekmez. Mana olarak nakletti, yani delalet etti mana gündeme gelir. Onun için peygamberden bu nakledilen üç merhaledir. Bir, peygamberden söz olarak alınan vardır. İki, peygamberden fiil olarak görülüp aktarılan vardır. Üç, peygamberin yanında yapılmıştır. Ses çıkarmamıştır. Tasvip veyahut takririni nakleder. Söz şudur. Peygamber şöyle dedi derken peygamberin söylediği sözleri, lafızları nakletme vardır değil mi? Peygamberi şöyle yaparken gördüm deyince buradaki nakil nedir? Ha? Lafızlar görene aittir. Burada fiil o işin manası naklediliyor. Ama peygamberin yanında şöyle yaptık, böyle dedik, bizi nehyetmedi. Sözü nedir? Tamamen sahabiye aittir. O işin şer'e, yani İslam hukukuna zıt olmadığını gösterir. Bu anlaşıldı mı? Ha. Şimdi, burada Allah Azze ve Celle bize Kur'an'ı beyan eden kısmı bu şekilde aktarmamıza müsaade ediyor. Onun dışındaki bu uygulamada Kur'an'ın birçok kısmının dahi tatbikini bu şahitlik haberi nakletme müessesesine bırakıyor. Şimdi İslam'ın ceza hukukunu ele aldığın zaman, İslam'da bir ceza hukuku var mı? Mesela kısasta adam öldürme gibi bir olay vardır. Zinada şahitlerle recm etme gibi bir olay vardır. Değil mi? El kesme gibi bir olay vardır. Var mıdır? Ha, sopalatma gibi, içki içeni sopalatma gibi bir olay vardır. Ve birçok meselede İslam hukukunda, hasreten ceza hukuku, şahitlik müessesesine bağlıdır. Kimine bir şahidi yeterli kılmış, kimine iki şahidi yeterli kılmış, kimine illa dört şahit ister demiş. Veyahut kişinin itirafı yeterlidir demiş. Yani kişinin kendi lehindeki itirafı şahide ihtiyaç bırakmıyor demiştir. Birisi hakikaten ben bu adamın malını çaldım diye itiraf etse, iki şahide, şahitlerin adaletini tespite gibi, bir tespit gibi bir amele ihtiyaç kalır mı? Yok. Kalmaz. Zina eden ben zina ettim diye itiraf eder, delilik yoksa, ahmaklık yoksa onda, bu itiraf ona yeterli midir? Yeterlidir. Bu gösteriyor ki İslam hukukunun en dakik, en hassas birçok meselesi dahi şahitlik müessesesine bina edilmiştir. Bunun için ana hatlarıyla herhangi bir münasebete göre inen bir hükümde diyor ki ya eyhellezine amenu in ca'akum fasikun binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavman bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Ey iman edenler, bir fasık size bir haber getirdiğinde o haberin mahiyetini araştırın. Olur ki araştırmadan amel ederseniz sonra yaptığınıza pişman olursunuz diyor. Şimdi fasığın haberini araştırma ne anlama gelir? Doğruluğun. Sadıkın haberini kabul etmeyi gündeme getirir. Yani bu mefhumu muhalifiyle ele alınır. Yani sana haber getirenin sadık olması gerekir. Şahitlik yapanın sadık olması gerekir. Çünkü bir haber mevzubahistir burada. Bunu anlatabildim. Bu kısımda şimdi Allah buna cevaz vermiştir. Ne oluyor şimdi bu? Peygamber aleyhissalatü vesselama aslen gelen bu sünnetin ilk merhalesi Cibril vasıtasıyla peygambere ulaştırılmasıdır. Cibril vasıtasıyla peygambere ulaştırılmasıdır. Ama Kur'an dışı bir ulaştırmadır bu. Naklini gören, şahit olan, duyan insanlara bırakıyor. Tek kaynağı bırakmıyor. Bunu anlatabildim mi? Mesela Bakara'da diyor Allah-u Azze ve Celle, Bakara'nın ikinci cüzün başlarında وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Biz diyor, senin şu üzerinde bulunduğun, sana kıble yaptığımız yer var ya, diyor. Nereyi kastediyor? Peki, kim yapmış onu kıble tayin etmiş? Peygamber. Hayır. Allah. Biz yaptık diyor o zaman. Şu üzerinde bulunduğun kıbleyi sana biz kıble tayin ettik. Ama ayet olmadan oluyor ben peygamberim. Şimdi ayette biz yaptık diyor Allah. Önemli olan bu. Ve orada Beytül Makdis diyorsun. Kur'an'ın herhangi bir yerinde Beytül Makdis'i biz sana kıble yaptık diye bir ayet var mı? Yok. Sadece bu ayetin devamında haremin kıble kılınışını anlatan devamı vardır. Peki, nerede bu kıblenin, Beytül Makdis'in kıble tayin edilişi? Nerededir? Kur'an'da yok ama bir şekilde gelmiş yani. İşte, önemli olan burada Kur'an'da yok. Olmamasına rağmen biz yaptık sana bunu kıble diyor. Allah kendisine nispet ediyor. Peki nerede kıble yapılmış, kim yapmış bunu, nerede yazıyor? Yok. Ha? Yazmıyor. Nerede yazıyor? Kur'an'da yazmıyor. Bu doğru ama nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Ya Allah cebel vasıtasıyla bunu ulaştırmış. Ama nerede bu? Kur'an'da. Sünnette. Öyle değil mi? Okumadın Delail-i Nazım'ına dizini. Biliyorum onu. Ya ben sünnet-i vahiy olması noktasında problem yok. Sonra Zeyd'e... Hayır, şimdi nasıl geliş yolunu anlatacağım. Vahiyliğinde problem olup olmaması değil. Yani Cibril aktarmış ona. Bize kim naklediyor onu peygamberin ağzından? Berayim, nazik bir tanesi. Hem de bunu niye böyle yaptık diyor şimdi Allah. İlla li na'leme men yettebi'ur resule mimmen yenkalibu ala akibeyi. Resule tabi olanlarla olmayanları ayırt edelim diye diyor. Bu neyi gösterir şimdi? Demek ki Resule itaat, Kur'an'ın içindeki emir ve nehirleri yapmak değildir. Kur'an'ın içindeki emir ve nehirleri yapmak Allah'a itaattir. Resule itaat, Kur'an'ın dışındaki gelen emir ve nehirlerde ona uymaktır. Peki, Allah Resulüne itaat, Allah'a itaattir sözünün manası ne? Şimdi, kıblenin, Beytül Makdis'in kıble tayin olunduğunu bize aktaran doğrudan dolayı Allah Resulü. Kur'an'da olmadığı halde. Ama o kıbleyi yapan yine kimdi? Allah'tı. Binaenaleyh yine Allah'a itaattir bakın. Ama bu Kur'an'daki gelen emrin dışında bir emirle. Kur'an olsaydı zaten burada Allah'a itaat mevzu bahistir. Resul'e değil. Resul'e itaat Kur'an'ın dışındaki emir ve neyle. Bunu bize sahabe aktarıyor şimdi. Ve ondan sonraki gelen adamlar peş peşe geliyor. Bu gibi Kur'an'da onlarca yani misal vardır. Bunu alıyoruz. Şimdi bize ilk bu halkayı yani hadis nakleden zincirin ilk halkası sahabelerdi. Öyle mi? Ha. Neden şimdi biz ilk önce sahabeden hareket ediyoruz? Peygamberden sonraki ondan sözü nakledenlerdir şimdi. Bu halka öncelikle Kur'an-ı Kerim'de methediliyor mu? Şimdi Kur'an-ı Kerim kullandığı ifadeleri, Allah Resulü kullandığı ifadeleri kullanırken mutlak ilerideki bir meseleye açıklık getiren ve bir müşkülata set çeken mahiyettedir. Şimdi Kur'an'da umuman hususen sahabeleri metheden ifadeler var mıdır? Nasıl? Bir tanesi. Allah onlardan razı olmuştur mesela. Şimdi o biraz daha has. Umuman Muhammed ve onunla beraber iman edenler diyor. Muhammedur Resulullah ve'llezina amenu ma'a. Muhammed ve onunla iman edenler diyor. Bu bir. Ondan sonra şimdi dönüyor. Ve's-sabikunel evvelun minel muhacirin vel ansar ve'llezina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum ve radvan. Önde gidenler, muhacirden ve ansardan. En güzel şekilde onlara uyanlardan Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuştur, olmuşlardır diyor. Burada muhacir ve ensar kastediyor. Beyat-ı Ridvan'a dön şimdi. Beyat-ı Ridvan'dakilerin hepsinden razı olduğunu ağacın altında beyat edenler. Kaç kişiydi? 1400 kişiydi. 1400 ile 1500 arası nakil değişir. Bedir'de kaç kişiydi? 300 küsür kişiydi. Bedir ehlinin yaptıklarını Allah bağışladı diyor. Ne yaparlarsa yaptılar. Ondan sonra Uhud'dakileri de böyle yani adalet sıfatıyla tezkiye ediyor mu? Ediyor. Tevva gidenleri ediyor mu? Ediyor. Umuman Ansar, Muhadir bu şekilde tezkiye ediliyor. Bunları kim tezkiye ediyor? Kur'an'da şimdi Allah. Allah'ın razı olduğunu söylediği insanlara, cenneti vaat ettiği insanlar, ne yaparlarsa yaptığı günahlarını bağışladım dediği insanları o tezkiye ettiyse kim cerh edebilir? Yine Allah'ın tezkiye ettiklerinin tespiti önemli. Bu sahabeydi. Allah Resulü'nü gördü diye nakilleri önemli bak. Sahabe olmayan birisi gelip de ben sahabeyim dese aynı tezkiyenin içine sokar mısın? Bu birinci müşkülat şimdi atmamız gereken. Onun için onlar birbirlerini bildirir. Aynen şöyle. Hırsızlıkta sen tuttun Selçuk'la Yakup'u getirdin. Bunun ikisi benim malımı çaldı diye. Sen bunları çaldı diye bana getirince ve Yakup'u getirdin. Adem'le Selçuk'u da şahit getirdin. Adem'le Selçuk'u şahit getirdin diye ben onların şahitliğine bakarak Yakup'un elini keser miyim? Hayır. Ne yaparım? Peki nasıl tespit ederim? İşte Selçuk ben adilim mi diyecek? Adem ben adilim mi diyecek? Nasıl tespit edeceğim bunu? Onları tanıyanlara sorun. Daha evvel tezkiye edilmiş insanlar. Daha evvel adaletiyle bilinen insanlar. Orada. Adem'i biz tanıyoruz. Adem beş vakit namazına dikkat eden, yalan söylemeyen, sahtekarlık yapmayan birisi. Selçuk da böyle diye bir tezkiye alınırsa, yani onları bile tezkiye eden, kendilerinden evvel tezkiye edilmiş insanlar gerekir. Sahabelerin birbirlerini tezkiyesi de şimdi bu mahiyettedir. Hiçbirini cerh edemeyiz. Ta ki onlar etmedikçe. Bunu anlatabildim mi? Allah'ın şimdi umumen ve biraz hususen zikretti. Beyat-ı Rıdvan'da 5500 kişi varmış. Bunların hepsi sahabe mi? Sahabe. Bedir ehli sahabe mi? 300? Sahabe. Uhud ehli sahabe mi? Sahabe. Ensardan, muhacirden önde gidenler? Sahabe. Tebuk ehli sahabe. Bunları şimdi methetmiş. Kaç tane sahabe bize hadis getiriyor? Bunu şimdi kafada iyi tutmak gerekiyor. Ondan sonra döndü. Ne oluyor bu sefer? Sahabe kendilerinden nakleden insanları da tezkiye ediyorlar. Sahabeden o haberi alanların da bir tezkiye ihtiyacı yok mu? Sahabe onları tezkiye eder. Onların tezkiye ettiği kendilerinden sonraki, onlar kendilerinden sonra, yani bu tezkiye işi tamamen bir silsile işidir. Onun için 100 tane hadis kitabı varsa 500 tane rical dediğimiz mevzuya ait kitaplar vardır. Aç mesela bir tanesini, adamı dedesinden tutan ta 9 sülalesine kadar çoluk çocuk anlatır bu adamı. Bu adam burada doğdu. Bu kadar burada yetişti. Şu kadar hocası vardı, şu kadar talebesi vardı. Buraları gezdi. Şu gibi hadiselerle karşılaştı gibi adamın tamamen bir yani bibliografyasını, tarihçeyi hayatını zikreder. Tercümesini alır bu adam. Bu silsile içerisinde şimdi peygamberden nakledilenleri o kadar dikkatli eğer anlayabilirsen tabii önemli olan bu. Burada bir kelimenin dahi nerede sarf edildiğini, o metne nerede eklenildiğini, kimin tarafından eklenildiğini dahi tespit etmek mümkündür. Anlatabildim mi? Mesela şimdi burada siz 12-13 kişisiniz. Bir kısmı Eyüp'ten gelme, bir kısmı Küçükçekmece'den. Şimdi ben burada belli başlı metin halinde sözler söyledim. Hadisin terkibine bakarsan bizim anlattığımız gibi müselsel vaaz, irşat, müselsel yani bir konuşma siyakı yok. Hadisin metnini söyler, başka mevzuya geçer. Bir başka hadisi söyler, bir başka hadise geçer. Öyle değil mi hadisleri gördüğünüz gibi? Siz şimdi Eyüp'tekiler gittiniz, Ebu Said bize böyle böyle nakletti dediniz. Aynı mevzu Küçükçekmece'dekiler bir iki kelime farklılıkla söylediler. Ondan sonra Halkalı'daki tutup aynen Küçükçekmece'dekinin naklettiği gibi nakletti. Ondan sonra tuttu, birisi Ebu Said böyle dedi diye nakletti, birisi böyle diye, birisi ona muvaffakat ederek nakledildi. Aynen Medine'den birisinden hadisi alıp Şam'a götürdü, Mısır'a götürdü, Yemen'e götürdü, Horasan'a götürdü, Küfe'ye götürdü. Eğer bu metinde Küfe'de bir farklılık varsa bunların hepsinin vasıtasıyla onu tespit etmek mümkün bilir misiniz? Hem de kimin tarafından yapıldığını bunu tespit etmek de yani tespit etmek mümkündür. Harf harf kelimesi kelimesine böyle. Hem adamın kendisiyle hem de bir başkasıyla bunu tespit etmek mümkündür. Yani bu kadar bu meselenin üzerinde durmuşlardır. Diyelim ki hadis toplamada Buhari. Kafaya takılan Buhari'nin sahih demesi, ümmetin ondan sonra ona sahih demesi. Buhari tutmuş, bu hadis toplama, yazma işinde biraz daha halka fazlaca faydalı olabilmeyi düşünerek senedini araştırma imkanı buldu, tahkik edebildi, yani şahitlerin adaletini tespit edebildi nispette sahihine hadisleri koymuştur. Buhari'nin kitabı sadece sahih değil. Sahih sadece orada 3 ciltlik bir tanedir. Ama burada tarihi vardır 10 ciltliktir. Tarihi sahir vardır iki ciltliktir. Edeb-ül müfret vardır, iki ciltliktir. Yani ona göre cüz-ül kıra vardır, kıraat-ül fatiha halfel imam vardır, ref-ül yedeyn vardır. Bukhari'nin buna benzer bir sürü kitabı var. Sadece sahih değil yani Bukhari'nin. Ama bildiği hadislerin içerisinden senetlerine ulaşabildiği, inceleyebildiğini tutmuş buraya koymuştur. Bunun adına da ne demiştir? Sahih demiştir. Bunu yapan şimdi bir Bukhari değil. Müslüm aynısını yapmaya çalışmış. Nese'yi aynısını yapmaya çalışmış. Nese'nin kitabının aslı esas tam Yakup'un kafasını dayadığı üstteki kitap Sünenül Kübra'dır. Nese'nin aslı odur. Ama bu Sünenül Kübra'nın içinden müşteba dediğimiz şu elde dolaşan Nese'yi var ya onu çıkarmıştır. Ha. Şartlara bakacak olursan Nese'nin şartları Bukhari'ninkinden daha katıdır. Ama Bukhari'nin ulaştığı başarıya ulaşamamıştır. Mümkün değildi. Şimdi Bukhari kitabına sahih dedi diye da Tirmizi yapmıştır aynen. İbn-i Huzeyme yapmıştır. İbn-i Hibban yapmıştır. Ondan sonra Ebu Avane sahih demiştir müsnedine. Bukhari gibi birçokları böyle yapmaya çalışmış. Bukhari kitabına sahih dedi diye bu insanlar hemen aptalca, ümmeti kastediyorum, aptalca Bukhari'nin kitabı sahih diye kabul mü etmişler? Katiyetle böyle bir olay olmamıştır. Bukhari'nin üzerine 350 kaç taneydi o rakam? 372 tane kitap yazılmıştır. Sadece Bukhari'nin sahihinin üzerine. Tenkit etmişlerdir, bu rivayet böyledir demiş, öbürküsü bunu desteklemiş, takviye etmiştir, tenkit etmişlerdir. Yani 350'nin üzerinde kitap telif edilmiştir. Ve buna rağmen Bukhari bu çalışmalarla, tamam mı, yine de yapabildi, gücünün fevkinde diyeyim ben, hataları tespit edilmiştir. Ama Bukhari, Kur'an'dan sonra en sahih kitap adını böyle almıştır. Fakat bu hiçbir zaman umum ifadeyle Bukhari'nin içindekilerin hepsi kat'iyetle sabittir demek mümkün değildir. Kat'iyeti ne demek istediğimi anladın mı? Şahidin, şahitliğinde kat'iyetle, kat'iyet yoktur. Ama şahitliği nispetinde, adaleti nispetinde o sözü sen kabul etmekle mükellefsin. Mesela iki tane şahit geldi. Adem'le Yakup, Adem'le Yakup adaleti tespit edildi. Selçuk hırsız dediler. Ve kanaat bahşetti. Selçuk'un elini keser miyim, kesmez miyim? Kesmez. Kesmezsen? Adalet. Şimdi asıl bu. Ama kestim. Adem'le Selçuk, Adem'le Yakup hakiki hırsıza benzeterek hata yapamazlar mı? Bu ihtimalin var olmasına rağmen benim üzerime kesmek vardır onu. Kestirtmek vardır onun eline. Buna rağmen böyle olay olmuştur. Allah Resulü'nün zamanında kadının birisine tecavüz edilmiş. Kaçarken bir adamı yakalıyorlar. Ah budur diye. Kadın da bu diyor. Adamı rejim edecekler. Tam adamı rejim edecekler. Birisi çıkıp geliyor. Ey Allah'ın Resulü esas ona kadına tecavüz eden bendim diyor. Onu bırakın diyor. Düşünün bir toplumun ittifak ettiği adam rejim ediliyordu. Eğer hakiki suçlu itiraf etmeseydi. Yani insanda hata ihtimali vardır. İnsanda mutlak masumiyet mümkün değildir. Onun için Bukhari'nin kitabı sahih derken şahitlik yönü ele alınmıştı. Ama buna rağmen tespit edemediği arada sırada bir iki kırpmalar vardır. Bu şimdi hangi boyuttadır bak. Bir. Bukhari'nin içinde seneden sahih olduğu halde amel edilmeyen rivayet vardır. Senedin sahihliği amel edildiğini göstermez illa. Mesela Hazreti Ebu Hüreyre geliyor, suya su gerek diyor. Yani bir insan hanımıyla cima etse, yani normal cima vuku bulsa da meni gelmese gusül gerekmez diyor Ebu Hüreyre. İlla meninin gelmesi gerekir diyor. Ebu Hureyre'nin nakli budur. Ayşe validemiz geliyor, hayır. Peygamber aleyhisselatü, çünkü hanımıydım. Peygamber aleyhisselatü vesselam'la biz aynısını yapardık diyor. Sünnet mahalline tecavüz etti mi, meni gelmese bile gusül vaciptir diyor. Hangi sözü alıyoruz? Ayşe. Neden? Daha gibi, yani ona daha yakın, daha yakın. Bu meseleyi en iyi bilen olması hasebiyle. Ebu Hureyre'nin hadisini korusun. Ondan sonra izah, Ebu Hureyre bunu nasıl, nereden nakledilmiş diye araştırılır. İslam'ın evvelindeki hali böyleydi. Ve böyle birçok şey olmuştur. Onu bunu alır. Bak sahih olmasına rağmen amel etmeyiz. Müslim'deki hadis-i şerifte Hazreti Ömer, ölünün diyor, ölü sahibinin ağlaması ölüye azap ettirir diyor. Ayşe Validemiz diyor ki şimdi, Allah Ömer'e diyor merhamet etsin diyor. Ömer bu sohbetin yarısında geldi, tamamını duymadı. Mevzu böyle diyor. Ömer hata edebilir mi? Sohbetin yarısında girmiş, onu almıştır. Ama yine o hata düzeltiliyor mu? Kimin tarafından? Bak şimdi, Ömer'in hatası Ayşe tarafından, Ebu Hureyre'nin hatası Ayşe tarafından, bir başkasınınki düzeltilmesi de korumadır bu. Yani o onu düzelttiği içindir. Bu yine kendi bünyesinde. Bunun gibi birçok misali vermek mümkündür şimdi Buhari'de. Kaldı ki ayrıyeten bir şaz mesele Ayşe Validemiz'de Ebu Hureyre'de olduğu gibi. Bunun dışında hakikaten zayıf denilecek rivayet var. Ama bunu sendeki küçük bir hatayı görüp de, insan olarak yaptığın hatayı görüp de zafer beş kuruş etmez diyebilir miyim? Kullanan ne için kullanıyor şimdi bunu? Bu toplumda? Bunun için kullanıyorlar. Ömer hata etti. Diyecek tabii insandı. Ömer'in naklettiklerine bakamam diyebilir miyiz? Bu denmez. Allah Resulü bile 4 rekat kılacağı namazı 2 rekat kılmıştı. Yanındaki ikaz etmeseydi 4 kıldım diye çıkıp gidiyordu. Bunu anlatabildim mi? Şimdi sahabenin bizimle mukayese edilmediği bir tarafı var bak. Ebu Cehil'i müşrikken anlattım size. Hani gelip diyor Muhammed'in diyor söyledikleri doğru mu diyorlar ya. Yazıklar olsun size diyor. Muhammed'in yalanını mı yakaladık diyor. Ebu Cehil kim? Peygamberin en azılı düşmanı. Bırak müşrikli, en azılı düşmanı. Ne demek istiyor Muhammed'in yalanını mı yakaladı? Onlar da yalan söylemek korkunç bir pislikti müşrik de olsa. Mümkün değildi bir insanın yalan söylemesi. Ebu Süfyan'a dön peygamber Hiraklı'nın zorunda yalanı kendime yakıştırsaydım burada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. O insanlar müşrikken dahi yalanı büyük bir alçaklık olarak telakki ediyorlar. Peygamber iftira atıyor ama. Hangisini? Sihirbazdır diye. Bak şimdi sihirbaz iftira değildi. Yalancılığı yapamadıkları için hasta diye onu dediler. Çünkü yalan nispet edemediler. Olsa olsa mecnundur dediler. Yalancılık nispet edemiyorlar. Onu yapamadıkları için onu yapıyorlar ya. Yalan diyor deseler de o iş bitecekti. Ancak mecnundur. Dımada dedikleri gibi bu hastalandı mecnundur diyorlar. Bu bir sihirdir diyorlar. Ama yalan söylemediğini açıkça kabul ediyorlar. Burada yakalanması gereken yalan. Ve Ebu Süfyan da bunu şimdi yakıştırmıyor. Bu adamların Müslümanken yalanları mümkün mü? Açıkça diyor. Zina yapıyor, gelip kendisi itiraf ediyor bu adamı. Bu insanların. Allah'ın tezkiye ettiği bunlardı bak. Ondan sonra Buhari rahimeullah bu kitabında Buhari'nin sahihi derken içindeki metinleri yani mevsul hadisler kastedilir. Bunun yanında Buhari kendi kitabında, başka kitaplarda bulunan, başka yerde bulunan, senedini tetkik edemediği şeyleri sadece mana yönüyle teyit babından zikretmiştir orada. Farkına vardıysan o muallaklar alttaki hadisleri teyit mahiyetinde, bir izah tipinde, bir insan sözü tipinde ele almaya çalışır. Bunun farkına vardın mı? Ama onların adı muallaklardır. Hiçbir zaman Buhari'nin muallakları mutlak sahiptir dememiştir kimse. Yani hadisindeki hadislere dendiği gibi. Bunu dememişlerdir. İbn Hacer, bak Ahmet'in kafasının değdiği yerde 5 tane siyah, ortası mavi şeritli bir kitap var. Göster Ahmet bak. Onu gördün mü? O kitap İbn Hacer'indir. Buhari'nin içindeki muallakların senedini zikreder. Muallakların sadece senedini alır. Buhari'nin başka bir şeyi de bir hadisi birkaç yerde zikretme. Parça parça zikreder. Buhari'yi bilmeyen onu bilmez. Mesela İmam Bahsin'de Peygamber dedi ki diyor, Büniyel İslam alâ hamsin. İslam 500 üzerine bina edildi. Hiç senet zikretmez. Buhari'yi bilmeyen, hadis bilmeyen bunu anlamaz. Halbuki biraz ileride Buhari onu seneden zikretmiştir. Buhari'nin Buhari'de vardır. Ha. Yani bu yönlü Buhari'yi kabul ederken, Buhari dendiğinde nasıl toplamış, ne şekilde toplamış, tertibi nasıldır, tedrib usulü, baplama usulü nasıldır, bunu bilmeden insanın neticeye varması mümkün değil. Ama Buhari'de muallak olarak zayıf var. Normal hadis olarak zayıf vardır Buhari'de. Ama bunu, yani Buhari'yi zemmetme, Buhari'yi kötüleme kastıyla yetmemelidir. Peygamber bile hata yaptı. Bu açıkça ama düzeltildi. Buhari'nin oradaki yaptığı hatayı bir başkası düzeltmiştir. Ama Buhari sahihlik adına layık bir kitaptır. Böyle bir müşkilat olmaması gerekir. Ama ikinci soruyu zaten buradan çıkamayınca ikinci soru müşkilat da geliyor. İkincisi neydi? Mesela peygamberin tükrüğünü, abdest suyunu aldı. Kimle biliyoruz biz? Ayşe ile. Ayşe radıyallahu. Ömer'in hata yaptığını kimle biliyoruz? Yine bir başkasıyla biliyoruz biz. Her seviyeye, mesela küfedeki hadise ziyadelik yapıldığını nereden biliyoruz? Onunla beraber o hadisi nakledenler. Bakıyoruz hadis şeye, Şam'a belli bir metinle gitmiş. Mısır'a belli bir metinle gitmiş. Yemen'e götürenler belli bir metinle gitmiş. Oradan bunu dağıtanlar belli bir metinle dağıtmış. Ama küfede o metinin sonunda 2-3 kelime ziyadelik var. Ne anlıyoruz? Bu ziyadelik orada konmuştur. Onlar şimdi biraz korkmuşlardır. İçine katiyetle sokuşturma yapamıyorlar, biliyor musun? Müdireç hadis nedir? Hadisin önüne, sonuna ve ortasına eklem yapıyor. İlla ortada. Müdireç hadis devamlı sonundadır biraz. Bu kadar insaf etmişlerdir. Yani yakıştıramamışlar başına, ortasına konursa karışır diye. Ve ekseriyetle müdireç sonuna gelir. Ve hemen çıkar bak. Ve düşünün, bir ravi, hadisçi kitabından naklediyorsa, mesela İsmail İbni Ayyaş diye birisi var. O adam Şam'daki rivayetleri, Şam'dan ondan rivayet edenlerin rivayeti alınır. Hicaz'a geldiğinde ondan rivayet edenlerin rivayeti alınmaz. Çünkü yolda kitapları yanmıştı. Sonra ezberden nakletmeye başladı. Önceki rivayet ettiklerine ters düştüğü için. Evlerin göbek altında bağlanması hadis herhalde ondan geliyor. Değil. Tabii. Belli bir yerde ama sadece o değil. Ondan alınmaz bak bu. Yani bu kadar dikkatli durmuşlardı. Yalnız en son dediğim peygamberin abdest suyu. Şimdi bu yanlış olabilir mi? Hangisi? Yani sahabeler bunu yapmıştır ama evet. Yanlış yani. Peygamber birisini, kendisinin ayağının kalkılmasını istemiyor bir peygamber var. Fakat onun abdest suyundan sahabeler gidip şimdi bak, o sahabeler insan olarak hata yapar mı? Yapar. Yaptılar. Daha kötüsünü de yaptılar. Sıffin harbi oldu, Cemel harbi oldu. Oldu mu? Yani. Oldu. Hazreti Ayşe'ye iftira ettiler. Şimdi, oldu bu. Oldu. Peki, o harbe iştirak eden kimler? Sahabeler. Ne diyor onlar için? Onlar öyle bir iman mertebesini almışlar ki bu hatalarını bile kapatacak Allah onlardan razı oldu diyor. Bir garantileri var. Yani o halde bile insandır, gayet de bir hata edecekler. Ve buna layık olmuş insanlar. Keşke biz de aynı hataları yapsak da öyle bir beraati almış olsaydık. Bir beraat almışlar. Kur'an'da onların iman ettiği gibi, yani sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulurlar diyor. Keşke hatalarında da onları taklit edebilsek. Ama öbür beraatı alınca. Ama bize büyük bir nimet doğuyor. Sahabeye uymak, Ömer hata yaptıysa bak hatasına uymuyoruz. Ömer'in doğrusuna uyma imkanı var Ayşe validemizle. Değil mi? Bir başkasının hatasına uymuyoruz, doğrusuna uyuyoruz. Onun hatasını yine bir başkasıyla düzeltebiliyoruz. Ama bizde bizim hatamızı düzeltecek bir hata yok. O teberruka gelince onu söyleyen insanın tipine bakarak cevap vereceksin. Mesela bunu hadis inkarcıları çok gündeme getirirler. Temizliği emreden bir peygamber, sahabe nasıl bu işi yaparlar diyor. Yaparlar diyor. Sen hiç Coca fabrikasına gittin mi? Ne? Coca-Cola. Meşrubat fabrikasına. Yok da içtim. İçtiğini biliyor musun? Bir git sen. Ne dersin? Bir git sen. Ne görürsün? Öyle zannediyorum şu kafayla, yani peygamberin abdest suyuyla, tükürüyle teberrük eden insanlara ayıplayınca ölünceye kadar bir meşrubat ağzına sokmaz. Sokmazsın. Sen lokantada yemek yiyor musun? Yiyorum, biz yemek yiyoruz. Hiç terin akmıyor mu içine? Niye? Ter. Yemeğin içine bazen bizim kıl çıkıyor başına. Yiyorsun da. Hocam şey diyor, salça fabrikasına gittiniz. Daha öbürküleri ben çok şey var da, yani şu içtiğiniz hapların bile yani muhteviyatına bir bakın neler var. Sahabe Allah Resulü'nün Hazreti Ali'nin gözü ağrıyınca Hayber'de tükrüğünü sürüyor. Allah deva halk etmiyor onunla. İnsan tükrüğünde bir devanın olduğunu biliyor musun? İnan bak yaranı, dene. Yala. Her yarım şar saat yaranı bir yala. Hayvanlar yaraları ne ile mi yediyorlar? Gördün mü, görmediniz mi? Nasıl? Yalarlar. Katiyette durmadan yalarlar. Hem dezenfekte yapıyor. Normal bu asit salgılamasıdır ağızdaki tükürük. Su gayet makul. Senin için almaz. Tasadı yapmaz. Ama ayıplayamazsın. Onu ayıpladın mı senin hiçbir meşrubat yemek öteberi içmemen gerekir. Katiyetle bu. Yapmaması gerekiyor onu yakında. Bazı şeylere o ortamda çok makul bakmak gerekiyor. Ve Hazreti bu Hayber'de bayrağı Allah'ın ve Resul'ün sevdiği birisine vereceğim diyor ya, sence hatırlıyor musun Hayber Harbi'ni? Hazreti Ömer ben olmayı çok istedim diyor. Ali'yi çağırdı ama Ali gözlerinden rahatsız diyorlar. Hazreti Ali'nin gözlerine tükürüyor. Ve Hazreti Ali'nin gözlerini şey yaptıktan sonra radıyallahu anh'ı iyi oluyor ve sancağı koyuyor. Çok farklı yapmak yemek gerekiyor. Hocam müsaade edin. Hı? Müsaade edin. Tabii. Gel, evet, seni çıkarayım. Aşağı. Geldim. Sağ olun. Sağ olun. İşim var mı? Yeni geldi kendim. Gelmiş ama uykucu bile oynuyor. Yeni geldi. O zaman hani diyorlar ya, avam vakit insanlar hadislerle amel edemezler. Doğru değildir. Şimdi gündeme gelmiyor. Şimdi bunda biz ne ifratı ele alıyoruz ne de tefriti ele alırız. Şimdi şöyle Kur'an'ın bir kelimesinin 60 tane manası var diyorlar. Buna inanmıyoruz. Ama Kur'an'ı herkes anlayabilir, buna da inanmıyoruz. Bunu anlatabildim değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bilenlere sorun, bilmediklerinizi bilenlere sorundan kastı nedir? Öğrenmek. Öğrenmenin yanında bilmediğin şeyi bilene sormadır. Bilene sorma mecburiyetindesin. Şimdi bir adam Buhari'yi toptan tanımazsa, hadisleri tanımazsa, Kur'an'ı tanımazsa, Kur'an'la dahi amel etmesi mümkün değildir tamamını bilmeden. Bu gayet makul. Yani amel etmekle mükellefiz ama amel etmeye vasıtalar var şimdi. İlim ehlini biz taklitten nehyedildik. İlim ehline sormaktan değil. Bunu ayırt ediyorsun değil mi? İlim ehlinin delilsiz sözlerini almaktan nehyedildik biz. Ona delilin nerede diye sormaktan değil. taklitten nehyedildik derken alimlere tabi olmayı mı anlıyoruz hemen? Taklit haram kılındı, taklit yasaklandı derken alimlere uyma mı yasaklandı anlıyor, anlaşılıyor bu. Öyle mi anlaşılıyor? Biraz öyle anlaşılıyor. Bu değil. Hiçbir kimse yani arada tutup da ilim ehlini saf dışı ederek bir şeyler öğrenemez. Biz taklitten nehyolundu. Tabi bunu anlamak gerekiyor. Değilse mutlak bilimden öğreneceğiz. Şimdi ben şu halle sakın alimlere uymayın desem burada kaç tane alim var? En az 150 tane alim var burada. Bu hareket bu sözü yalanlar. Ama taklit etmeyin sözü delilsiz amel etmeyin manasındadır. Bu alim yani Ebu Bekir bile olsa radıyallahu anh. Düşün. Böyle bir tespit çıkmaz. Avam şimdi avam mükelleftir. Delille amel etmekle mükelleftir. Taklit haram kılınmıştır. Ama avam her şeyi anlayabilir demek, bırak bunu da alim dediğin bile her şeyi bilir demek mümkün değil. Kaldı ki avama bunu demeliyiz. Diyeceksin mümkün değil. Bukhari'yi okursun. Şimdi biz devamlı Kur'an'ı okuyun derken Kur'an'ı anlayabilirsiniz, amel edebilirsiniz. Yani mealci tipinde mi bunu diyoruz? Mücerreden Kur'an'ı okusan, şu Türkiye toplumunu kastediyorum. Mücerreden mealini okusan Kur'an'da meal hatası senin anlayışın, yanlış anlayışının yanında ama bu toplumdaki yaşanan İslam'ın en az %30'unu düzeltirsin Kur'an okuyarak bak sen. Sana düşeni yap demek için onu yapıyoruz. Ondan sonra bir ayet var. Onu sen okudun biliyorsun ama ayetin neye delalet ettiğini tamamıyla bilmiyorsun. Hangi ayetle alakalı bunu bilmiyorsun. Hangi hadis bunu sana anlatıyor bilmiyorum. Sen o ayeti okumuş olarak geliyorsun. Bana ayeti soruyorsun. Hocam bu mevzuda böyle bir ayet okudum. Böyle olduğunu zannediyorum. Ne dersin? Ben bildiğimi sana derdim. Onun üzerine ekler gidersin. Ama hiçbir şey bilmeden gelmeni biz istemiyoruz. En azından Kur'an'ı okuyup olmuş gelmen. Ama hepsini anlıyorum diye gelmen değil. Bu mümkün değildir. Ne yapıyor şimdi? Bukhari'yi okuduğunda diyelim ki Zafer, Kur'an'ı okumuş. Bukhari'yi okuduğunda mevcut hataların en az kendi kendine %30'unu düzelterek geliyor. Ama herhangi bir müşkülatla karşılaştığında sorunca o güzel yalnız başına yapamadıklarını düzelterek geliyor. Burada ne Kur'an'ın bir kez ayetinin 60 manası var deriz ne de herkes anlayabilir deriz. Bu mümkün değil. Sahabe bile bunu misalini defalarca verdim. Arap da olsan, sahabi de olsan anlayamıyor adamlar. Değil mi? Mutlak peygamberin araya girmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Anladın mı? Ne soracağım işte. Tavsiye edilen şeylere yöneltirken mesela bizlere Buhari olsun, Müslim olsun veya diğer hadis kitapları olsun yaklaşım tarzı da başta verilseydi daha hoş olmaz mıydı? Başka türlü git şöyle gider. Geçmişte oturtulan bir ifade tarzı var Türk toplumunda. Gelen de bir müşkülat var. Gelen müşkülatı tepmek için kullanılır. Şimdi ben Kur'an okuyun derken bunun mealcilik gibi bir şeye kayabileceği tehlikesi var mı? Var. Ama ben önce Kur'an oku demeliyim değil mi? Ama bu kendi başına okuyanla amel et olmadığı açık. Ondan sonra geleceksin kendi başına yapamayacaksın. Bukhari'de tutup da birisi en sağlam okuyabileceği Bukhari sahihtir. Okuyun. Korkusuzca. Müslim sahihtir. Korkusuzca okuyun. Ebu Davud aynısını yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Şimdi bu şekildeki bir söz sen toptan Bukhari'yi okusan zayıf olarak düşeceğin müşkülat 7000'de 2000'de 1. Bak şimdi. 2000'de 1. Ama Ebu Davud'a aynı şeyi söylesen %15 hataya düşersin. Ebu Davud'da zayıflık yönüyle. İki, sayı olmasına rağmen amel edilirliği mümkün olmayan binde iki üçtür. Neden? Yani çoğunluğa rağbeti arttırmak için bu ifade kullanılır. Ama bu azı söylemek öbürkülerin malzemesi, öbürkülerde farkına varıyorsan hadis inkarcısı geliyor şimdi bana. Buhari'de zayıf hadis yok mu diyor. Şimdi getir diyor. Bir tanesi getirebilir mi? Mümkün değil getirebilsin. Çünkü bu işi bilmiyorlar. Ben onu o üstü bana kasten kullanıyorum. Yani patlasa, geberse dahi getiremez. Türkiye'de getirecek bir tane adam yoktur lan. Ama aklen bu tükür kafama uymadı. Şu şöyle uymadı, böyle uymadı diye bir. Başka türlü yapamaz bak şimdi. Neden? O Buhari'de zayıf hadis insan olarak hata eder, reddet eder. Buhari'nin de etmesi gerekirdi hatta o. Öyle değil mi? Peygamberin de hata etmesi gerekir insan olarak. Ediyordu ve Allah düzeltiyordu. Peygamber hiç hatasız diyebilir miyiz? Ama şart diyoruz değil mi? Teşriatta hatasız diyoruz. Hata etse bile Allah düzeltiyordu diyoruz buna. Ama peygamber hata edebilir dediğin zaman her şeyde ederdi lafzını kullansan ne demek bu? Çok garip olurdu anlaşılır. Bunlar kötüye kullanacağı için böyle kapıyı kapıyoruz. Mesela normal Türk toplumunda gelir. İştahat var mı Ebu Said diyor. İştahat diye bir şey yok dinle. Kitap sünnet var bitti diyor. Ama iştahat var diyor mu değil mi bazen? Nerede var diyor. Onu anlayabilecek bir zeminde olduğu yeri anlatarak ben bunu diyorum bu sefer. Ama iştahat var dediğin zaman ne anlıyor? İştahatı da kitap sünnet seviyesine koyarak o adam anlıyor, tatbik ediyor. Zeminine göre. Ama dediğin gibi belki bir yere doğru çekme bu mümkündür. Ama normal olarak okuyanlar bilir ki Bukhari'de muallaklar vardır. En azından bunların hepsi sahih değildir, zayıf olan vardır. Bunu bilir okuyan. Kim bilir onu? Ha? Bilirim dedi. Türk toplumuna bunu diyemezsin. Türk toplumuna bu denmez. Bak Yusuf Kerimoğlu, Bukhari'de 1600 tane mürsel var dedi. Yazmış bunu Akit gazetesine, telefon etti. Selam aleyküm, aleyküm selam, böyle demişsiniz, evet. O zaman dedim, mürselin ne olduğunu biliyor musunuz dedim. Senelerdir ben bu işten uğraşıyorum dedi şimdi. Öyle deyince bir şey diyemezsin. Peki bu kadar mürsel var demişsiniz, tabii diyor. Allah için bir tane misal verebilir misin dedi. Şu hadis şundan dolayı mürseldir diyeceksin. Mürselin tarihi biliyor musun? Tabiinin sahabeyi zikretmeden peygambere ref etti, hadise denir mürseldi. Sahabeyi atlamasıdır. Mürsel budur. Çok dedi. 1600 tane diyorum ya, o sen bir tanesi. Bu adam şimdi bir tane misal veremiyorsa, Buhari'de 1600 tane mürsel var demesi ne anlaşılır zaten? Garip olur değil mi? O dediği tipte mürsel bir tane bulamaz Buhari'de. Yok. Bu ya şimdi mürseli anlamıyor. Mürsel nedir biliyor musun diyor. Ona cevap vermiyor. Senelerdir ben bu işten uğraşıyorum diyor. Bir tane misal ver diyor. Hakikaten bir tane misal verse de bir tabiinin peygambere ref ettiği bir rivayeti gösterse ben yok bu değil diyebilir miyim? Mümkün değil. Onun için biz yok değil mi demiyoruz bak. Buhari'de yok böyle bir şey demiyoruz. Gösterebilir misin bir tane diyor. Sahabe mürselini kastetmiş olabilir mi? Bu mümkün değil onu da dedim. Sahabe mürselini zaten bırak. Öbür mürsel açık olduğu halde ayırt edemiyor. Sahabe mürselini bulacak adam çıkmaz. Nasıl anlayacak? Nasıl anlayacak? Hangi sahabenin mürseli olabilir? O Hanefilerin kitaplarından bir tanesine görmüştür. Oradan alıntı yapmıştır. Aksa bile hangi sahabenin mürseli vardır? Mürsel? Küçük yaşta peygamberi vefat ettiğinde küçük olan sahabeli. Mesela İbn Abbas'ın mürseli var. Bazen der kimden aldığını, bazen demez. Neden? Sahabe adil olduğu için sahabenin mürseline kimse bir şey demez. Çünkü o peygamberi görmüştür. Ve bazen de nakleder. Ekseriyetle de falan falandan nakledilmiştir de. Mesela İmam Basri'nde bir hadis getiriyor. Gelip birisi sahabe anlatıyor şimdi. Birisi diyor, birisi dedi ki diyor, ey Allah'ın Resulü, en eftal amel nedir? Allah'a iman etmektir diyor şimdi. İbn Hacer ta tutmuş Buhari'nin başka yerinde bu soruyu soran Ebu Zer diye ispat etmiş. Yani Buhari'de onu okursun, bu soran belli değil dersin, gerisini okumazsan bilemezsin. Ve İbn Abbas'ın da mürselleri böyle tespit ediyor. Geçen gün ne şey yaptık böyle? Subhanallah. Hem de ha, bak bir tanesini göstereyim ben. Çanta, versene çantayı. Şey, o plastiği ver. Bak. Bunu da ne dersem sana da söyledim. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ayetinde insanlar diyor bidayette bir tek din üzereydiler. Tamam mı? Sonra Allah nebiler, müjdeleyici ve korkutucu nebiler yolladı diyor. İbn Abbas'tan hadis var. Buhari'de. Diyor ki şimdi Nuh ile Adem arasında 10 asır vardı diyor. Bunu söyleyen Adem. Şey İbn Abbas. Ha. Buhari'de ama bak. Mukbil diyor ki şimdi tefsirinde bunu diyor İbn Abbas söylemiş diyor. Mevkuf olması hasebiyle bu haber bu böyle alınmaz diyor. Ne bildi diyor Adem? Ne çalır? Saatte. Bak, şu birinci cildi al bakayım o dramı. Ya bak şu kırmızı. Bak o kırmızının biri şu. Büyük kırmızılar da koyu kırmızı. İşine rengi. Şu onun birinci cildi. Bakara 213'ü bu. Diyor ki şimdi mukbil bu diyor sahabiden gelme to geçmişten haber veriyor ve İsrailiyat olabilir, bunu böyle alamayız diyor şimdi. Bunu düşün, mukbil söylüyor bak. Burada şu hadisi bu, evet. Orada gözlüğüm olacak benim. Yani sen bu hadisin arasında nasıl olduğunu mu? Efendim? İbn Abbas'tan gelen bir mübarek hadis. Yok, İsrailiyat'tan olabilir, başka şeyle. Bak şimdi. El-Hadithu Sahihun. Neye almış? Kanına sümmeten vahidetin hakim müstedrak rava. Farazı ve İbn-i Kâf. Evet, İbn Abbas. Kal İbn Abbas. Ba'atallahu nebiyyine kavlu İbn Abbas. Sen seneden mana. Kanu ala millet adem ala vedin. Evet. Ali ibn Abbas kâle kâne beyne Nuh ve Adem aşirete kurûnîn. Bunu almış şimdi, aşağıya düşmüş, 67. El-Hadîthu sahihun. Lâkinnehu mevkufun alâ ibn Abbas. Lâ yukbelu mithlu hâda illâ min kitâbin ev sünnet. Böyle bir söz kitap ve sünnetten başka bir yerden kabul edilmez diyor. Bunu mukbil diyor bak şimdi. Doğru şimdi bu, bir yere kadar. Yani insan içinde bir şey bırakıyor, tam eminlik yok. Ama Ebu Umame radıyallahu anhudan enne raculan kâle ya Resulallah e nebiyyem kâne Adem. Adem nebi miydi? Kâna kâle fekem kâne beynehu ve beyne Nuh. Adem'le Nuh arasında ne kadar vardı? Kâle aşirete kurûni. Ona sır vardı diyor şimdi bak. İbn-i İbban, Taberani, Hakim Müstedrek'inde, İbn-i Kesir Bidayı'da ve Taberani Tarih-ül Ümem'de Taberi ve Ahmed İbn-i Hanbel, Bezzar, Tayalisi İbn-i Sad tabakatta sahip bir senetle naklediyor. E mukbil bunu göremeyebilir miydi? Görmemiş. Yani eğer normal bu, yani geniş bir hadis külliyatına sahip olunca sahabelerin bu gibi meseleleri çıkarmak mümkündür. Ama böyle şeyi de illa hemen reddetmek gerekmezdi. Onun için ihtiyatlı davranıyor. Bu sahih ama sahabeden mevkuf, bu gibi haberler kitap ve sünnetten kabul edilir ancak diyor. Buna rağmen bu çıkıyor. Bunu ne yapıyor şimdi? Mukbil. Mukbil benim hocam. Mukbil bulamıyor. Ta İstanbul'da tutuyor, bir Türk buluyor. Olur mu? Rast gelme, tevafuk. Onun için Yani sahabe hakkındaki söylenilen bir sözün, yani hele bu mürsel meselesinde iyi dikkat etmek gerekiyor. Buna ne anlatacaktım? Bir şeyden girdik buna. Yusuf Kerim abi. Bu söz rastgele denilmez böyle. Onun için yani Türk toplumu aslında asırlarca böyle geri. Birkaç tane duyuracak adam çıkmamış. Şeye bak, Şeyh Albani'nin eski baskı namaz kitabına imamın arkasında amin denilmeyeceğini söylüyor, biliyor musun? Eski kitabında. Yeni kitabı da 6-7 sene oldu çıkalı. Ama şimdi bak, hata edebilir, etmesi mümkündür. Ona rağmen herkes amin denilir dediği halde Şeyh Albani duruyordu. İçinden de sesli demez diyordu. Şeyh Albani'nin talebesi olmana rağmen taklit etmen gerekirdi. Delille sahibi olmak gerekiyordu. Ben namaz kitabını takriben bundan 17 sene önce bak topladım. Benim Ata'dan Abdurrazak'ın Musannaf'ından aldığım eseri Şeyh Albani ondan 14 sene sonra namaz kitabında bu esere sebep imamın arkasında amin hızlı dönüp camiyi bile inletmek gerekir diyor. Şeyh Albani nerede, başkası nerede? Buna rağmen. Onun için okumak en hayırlı olan iştir. Mutlak her okuyanın yakaladığı, başkasının yakalayamadığı bir yer vardır. Din topluca böyle kamil olur. Yani tutup da bu zamanda Şeyh Albani de olsa, mukbil de olsa kamil görmek mümkün değildir. Herkesin okuduğunu düşün Türk toplumunda, değil mi? Kabul etmeyince illa inkar etmek gerekmez. Yani kabul edemeyince insanın, aklı almayınca, izah edemeyince illa inkar etmesi gerekmez. Bak geçmişe, Mutezile'den kaynaklanır. Buhari'de bir sinek hadisi vardır. Sinek düştüğü zaman diyor, tek kanat üzere düşer. Ve siz batırın çıkarın diyor öbür kanadını da. Birisinde zehir var, birisinde panzehir vardır diyor. Kıyamet gibi insan inkar ede gelmiştir bu hadisi, biliyor musun? Ama ben 72 senesinde Fas'a Kuzey Afrika'ya giderken bu hadis sebebiyle Müslüman olan bir kimyager Alman'la tanıştım. 1400 sene evvel nasıl bildi diyor, sineğin bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir olduğunu diyor. Hem de düşerken diyor, sinek panzehirli kanadı, zehirli kanadı üzerine düşermiş içeceğe. Öbür kanadını da batırdın mı diyor, o zehri alır gider diyor. Sen bir küp pekmez yaptın böyle, içine bir sinek düştü diye o pekmezi döker mi? Mümkün değil. Ama bak inkar edile gelmiştir bu arası. Ne bileyim, sinek batırmak yani. Tabii, hep düştü mü yan düşüyor hakikaten. Evet. Ve sen öbür kanadını da batıracaksın diyor. İnkar edile gelmişlerdir bunu. Ve şu an bir de deve sidiği meselesi var, biliyor musun? Bu içirmesi aslında. İçirmesi. Ve muhteşem bir şeyin o. Adamın birisi Amerika'da belli bir kansere kendisini 3 ay kendi sidiğiyle tedavi etmiş. Kendi sidiğiyle ha. Bu devede daha yani muhteşemmiş bu idrar şeyi. Onun için devenin sütünü ve idrarını için diyor. Anlamamız gerekmiyor ki hemen, bizim anlamayabiliriz, izah edemeyebiliriz ama inkar etmek gerekmiyor hemen. Onun için ne diyoruz? Hadis sahih oldu mu, önce bunun sahihliğini kabul etme mecburiyetindesin. Buna mecbursun. Çünkü reddetti mi, peygamberden gelen haberi reddedersin. Aynen iki tane şahit gelip bu hırsız dedi mi, hata etmeleri muhtemel olmasına rağmen şahitliklerini kabul etme mecburiyetindesin. Allah yardım etsin. Hocam hakime ait sanıyorum 3 tane sahih hadis mecmuası mı vardı? Kime? Hadis halimi. Kime ait? Hakime. Hakimin mi? Hakimin müstedreki var. 4 ciltlik. Ondan sonra hakimin Marifet-i Ulumul Hadis diye hadis usulüne dair bir kitabı var. Ondan sonra hakimin El-Madhalu ila Sahih diye kitabı var. Hakimin bilinen Tarih-i Nisabur var. Hadis olarak bunlar hepsi hadistir. Tarih de olsa, evet. Tarih-i Nisabur, Şurada olacak. Geç o bu. Muhtesara ama tamamı bunun şeyde. Bursa'da Hüseyin Çelebi kütüphanesinden. Ben şimdi sorumu bilahare soracaktım da. Sorumu bilahare soracaktım da onun için. Şimdi peki o evet, diğer... Şimdi de var ayrıyeten. Diğerlerinde... Şu an bende 5-6 tane kitabı var. Ha, diğerlerinde pek olmayan o kabiliyet, maharet, toplama, gayret, eser meydana getirmesine rağmen, diğerlerinde olmayan riyadelik olmasına rağmen, Türkçe'ye çevrilmemesi, bir de sair ülkelerdeki onun eserleri devamlı hep basılıp okutuluyor mu? Türkçe'ye niye çevrilmemiş, dikkat çekilmemiş mi? Yoksa itibar noktasında mı? Onu tercüme edene kadar Türkçe'de daha başka eser. Hakim, 450 senelerinde ben yaşayan birisi, o devrede yaşayan birisi. 444 oldu. Çok, Adem, o zaman çok şeymiş, yeniymiş. Hicri. Emsallerine göre. Hadis edebiyatına göre. Bu yani son tabakadan sayılır bunlar. Ha. Hadis şeyine göre bu son tabakadan. Buna gelene kadar neler var neler. Şu an mesela aynı akran sayılan Beyhaki vardır. Beyhaki'nin eserleri şu ana kadar mevcutlardan en çoğudur. Bak 20 bin hadislik bir şey vardır. Onun dışında 7 ciltlik bir delaili vardır. Tekrar Sünen-i Suğra'sı vardır. Belki şu an yani bendeki olan 26-27 tane kitabı var Beyhaki'nin. Beyhaki'nin güvenilirliği hakime nispetle daha düşük değil mi? Değil. Zaten bu şekilde musannafların güvenilirliğinin bir tanesinde düşüklük yoktur. Sadece bir İbn-i Ebi Dünya vardır, o da sadıktır. Hıfzına sonra yani düşük, biz önce adaleti iki şekilde alırız. Sahabenin sıkalığını. Bir adil olması, adilliği yönünden zaten böyle bir mertebesi olmaz, hiçbirinin kitabı alınmaz. Ondan sonra daptı vardır ki ezberi, o her insanda olabilecek rahatsızlıklardandır. Bakın İbn-i Ebi Dünya vardır. Orada bende 36 tane kitabı var şu an matbu. Ama o küçük küçük yazmıştır. Fakat Beyhaki'nin bir tanesinde 20 bin hadis vardır. Yani şu an takriben bende 50 bine yakın bir hadis külliyatı var onun. Hakim ondan da azdır. Hakimin 10 bin tane hadis vardır. Sadece bu şeyde, müstedrekinde. Yok, hadise gösterdiği içine noktasında dedim. Ya o kadar... Onu bilmiyorum nerede kaldıysa senden. Mesela telif yönüyle en kabadayı Beyhaki vardır, Taberani vardır. Taberani'nin yüzü geçkin eseri vardır Taberani'nin. Şu an sadece bende bir kitap var, 30 bin hadis vardır. Hayır, bu iş tercümeyle olmaz. Türkiye'de tercüme mi? Oku, Arapça okuyacağım. Önce Arapça öğrenmek lazım. Gayretli tabii, gayretli olup da bu işi sıskalayanlardan birisi sensin bu zamana kadar. Yapabileceğin halde hiç yapmamışsın. Çünkü duyduğuma göre etraftan bayağı derslere gidiyormuşsun. Hani derslere vefalıymışsın. Ve bu kadar derslere vefalı olan birisinin bunun yanında Arapça yapmaması büyük bir kayıp ya. Takriben benim aldığım malumata göre 10 sene öncesine kadar bile çok şahane gidiyormuşsun herhalde derslere, öyle mi? Kaç yaşındasın? Valla hep sakladım hocam. Kaç yaşındasın? Dersi söyleseniz de yaşımı söylemeseniz. Kaç yaşındasın sen? 32. Şuraya bak, 22 yaşından beri böyleyim. Bu adamın büyük bir kaybıdır senin. Derslere bu kadar vefa gösteren birisinin... Hadi dersleri de sıskalayan birisi olsaydın onu da yapamazdın der adam. Şimdi hocam, Arapça çok benim... Konumun pozisyonu itibariyle Arapça üzerine eğilmek... İki ders yaptık. İkinci, üç. Abdurrahman? Planda kalmıştı. Türk hadisten iki ders yaptık. Öyle mi? Normal saatleri şey yaptık. Çalışan bir insan olmam hasebiyle üzerine hassasiyetle eğilemedim. Ama şimdi çalışmanın... Çalışmana rağmen derslere gitmişim. Ben Medine'ye okumaya gittiğimde hem de elimde düzgün bir işim de vardı. Derslere vefa göstermişim. Şu an bunu kaybetmemeye çalışacak birisi de Abdurrahman'dır. Abdurrahman'ı teşvik etmen gerekiyor. İnşallah. Ne diyecektim? Sadece 86'da bir 6 ay Arapça görmüştüm, o kadar. Yani 11 sene önce. Oho. Eski. Başka hadis ne olduğunda? Orayı öyle tamamlarsak hoş olur. Bu Muhammed Hamidullah'ı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Hadisle ilgili onun bir şey vardı, anısı vardı, onu söyleyecektim ben. Hamidullah'ın bile bazı etraftan aldığı müşkülatları vardı. Hamidullah bir tarihçidir. Yani tarihçiden öte gitmez. Ama bunlar gayretli insanlar. Bak mesela şurada. Gazdan. Şu. Hamidullah'ın tercümesidir. Fransızca falan. Hamidullah'ındır. Böyle bir eseri de olmuştur. Sanıyorum herhalde onu siz anlatmamış. Sahabelerden birinin topladığı 500 tane mi? İbn-i Münebbe'nin sahifesini. onu bu şey yapma Türkiye'de. Evet, onu bu şey yapma Türkiye'de. Öyle. Siz mi acaba anlattınız yoksa? Mümkün Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde İslam tarihi hocasıyken onu buluyor burada. Evet. Ha, onu siz anlatmadınız sanıyorum. Mukayese yapıyor, gösteriyor. Müsteşriklere gösteriyor. Onların ısrarla üzerine eğildikleri konu, oryantalistlerin, hadislerin güvenilirliklerine hep şüphe sokma, getirme, güvenilirliklerini kabullenmeme hastalığını, o dediğiniz bulduğu o şeyde... Hemam İbn-i Münebbe Ebu Hureyre'nin talebesidir. Tamam mı? İlk yazılan hadisler yazılmadı diyenlere reddiye bu kitabın aslıyla verilir. Şamar gibi bir yapıştırıyor onu, dehşete düşüyor vatandaşlar, karşılaştırma yapıyor, kelime bile şeyi çıkmıyor yani. Yani aynı manaya gelen ikinci bir kelime yok. Olacak. Hem de yeni ciltlerin içinde olacak. Yeniden tahkik ettiler onu bu şeye. Tanıkot ciltler, yıllar önce yayınlanmış. Bu şey yaptı, kuşçu oldu, tercüme etti onu, sen tercümeyi görmüşsündür. Ama o sahife yeniden tahkik edildi, güzel bir şekilde. Kim? Suudlu birisi, var hadislerin içinde, olacak. Başka? Mübariz nasılsın? Bugün mü görüştün? Değil mi? Dersimi bu şekilde mi oluyor? Ha? Bu şekilde mi yapmış olacağız? Daha güzel olabilirdi. Mübariz Azerbaycanlıdır. Farklı. Ahmet'in yanındaki arkadaşlar. Medine'de. Okuyor. Geldi yani. Okuyor. O daha bitirmedi. Şimdi hocam konuyu... Gece Dağistanlıdır, evet. Yakından yine ilgili. Şimdi mesela konuda bayağı konuştuk dün akşam geç vakte kadar. Bu Hanifi mezhebinde ve Şafi mezhebindeki bu kadına ev değil. Burada deniliyor ki işte Kur'an-ı Kerim'deki ayetin biri gerçek anlamını almıştı, biri mecaz anlamını almıştı. Evlâ vestüm nisâ'yı, evet. Bundan dolayı birisi hakiki manada dokunma, birisi mecazi manada cimadan kinayedir. Evet, konuyu almıştır. Ve bundan dolayı böyle bir şey çıkmıştır. İkisi de doğrudur. Yani ikisi de aynı şekilde amel edebilirler. Amel edebilirler diye bir olay var. Bu şeysi hadislerle mi bu konu aydınlanıyor? Şimdi öğrenmek istediğim olaydı. Bunu anlatırken bundan evvel şöyle bir meseleydi size anlattım zannedersem. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olurken öncelikle biz Kur'an'ın lafızlarının mantıkunun muhatabıyız. Anladın mı? Akabinde o mantıkun içerdiği mefhum dediğimiz bir tarafı vardır. Kur'an'ın mantıkunu ifadeleri anlayabiliriz ama mefhumu, murad-ı ilahi dediğimiz kısmı anlamayabiliriz. Bu mümkündür. Onun için ihtiyat hemen orada durmak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bunu da demişimdir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, akıl etmiyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan gayrından indirilmiş olsaydı, onda birbirine çelişkili çok hükümler bulurlardı diyor şimdi. Kur'an kendisine nispet edilen çelişkiyi ne yapıyor? Reddediyor. Bu bir. İster bu anlatma, ister anlama yoluyla temin edilsin, nasıl edilirse edilsin önemli değil. Şimdi, geldin sen bana sordun, ben Şafii'yim. Evlâ Meslum'un ayetinin manasını dedim ki, bu kadına şöyle dokunma manasındadır dedim. Şöyle dokunsan abdesti bozar dedim. Tuttun gittin bir de Hanifi'ye sordun. O da dedi ki buradaki Evlâ Meslum'un nisa cimadan kinaya. Dedi sana, abdesti bozmaz, bu cimadır, yani guslu gerektiren bir haldir dedi. Şimdi ikisi de zıt mı? Birisinde kadına dokunmak abdesti bozar, birisinde bozmaz. Peki, bu çelişkinin şimdi ikisi de Kur'an'a dayanıyor. Aynı ayette hem de. Farklı ayette de dayanabilir, önemli olan ters olmasıdır. Bunu şimdi Kur'an'dan da ikisi de haktır diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Ama bunun birinde veyahut İkisinde de bir müşkülat vardır diyebiliriz. Ha, şimdi Evlâ Meslum'un nisa deyip mecazi manada anlayan tamam, işte hakiki manada anlamak mümkün ama bunu mümkün mü? Veyahut kinaye olarak anlamak mümkün ama bunu burada mümkün mü bu sefer? Geriye dönüyorsa mesela İmam Malik'in Muvatta'sındaki nakledilen bir hadis-i şerifte Abdullah İbn-i Zübeyr Ayşe validemize geliyor. Ey müminlerin annesi diyor. Allah Resulü diyor kadına dokunup abdest almamış. Öyle mi? Diyor ki hem de öptü. Abdest almadı diyor. Seni mi diyor Ayşe validemiz gülüyor. Çünkü Ayşe validemizin yeğeniydi Abdullah. Esma'nın oğlu. İmam Malik'in muvattasında. Ondan sonra Bukhari'deki, Müslim'deki hadis-i şerifte bizim benim diyor odam küçüktü diyor. Allah Resulü gece namaz kılarken diyor ben önünde cenazenin uzalı yani uzatıldığı gibi uzanır yatırdım diyor. O secde edeceğinde ayaklarımı tutar, kenara çeker, öyle secde ederdi diyor. Namazın içinde olduğu halde. Yani kadına dokunduğu halde abdesti bir nevi şey oluyor. Bir gün yatağımdan diyor Allah Resulü'nü kaybettim diyor. Düşündüm ki diyor başka öbür hanımlarından birisinin yanına gitti. Zifiri karanlıktı diyor. Er yordamıyla aramaya başladım. Baktım ki diyor Allah Resulü secde etmiş. Yani ayakları da dikili olduğu halde elim ayaklarına değdi diyor. Bunlar gösteriyor ki abdestli olduğu halde, namazda olduğu halde kadına dokunmak abdesti bozmuyor. Ve burada kim haklı? İmam Malik'in, Ebu Hanife'nin, yani Hanifilerin şeyi haklı. Kan meselesi hocam. Kan meselesinde ise kanın abdesti bozduğunu ifade eden, normal kan abdesti bozar diye, yani kanın çıkması abdest bozar diye bir nas yok. Hanefilerde kan çıkıp dağılırsa abdesti bozar diyor. Bu da Darikutni'de bir rivayettir ki sahih değildir. Allah Resulü'nden Bukhari'de olsun, Bukhari'de muallakan vardır sahih olarak, kan çıktığı halde namaz kılmışlardır. Sadece kanın yerini silip namaz kılmışlardır. Ve kan abdesti bozmaz. Ama şöyle uyduruyorlar Ayşe validemizden rastgele bir şey. Güya peygamberimizin bir yeri kanamış. Ayşe validemiz gelip orayı silmiş. Allah Resulü gidip abdest almış. Birisi demiş ki kadın dokunduğu için abdest aldı. Birisi de kan çıktığı için abdest aldı demiş. Nerede bu hocam? Kimse bilmiyor. Hocam o rivayeti getirsen bana mislim getirsin. Ercüment, Ercüment işte de hadisler bile böyle çelişkili birbirine dedi. Ercüment bak şimdi. Bunu getirdi. Bunu, bir misal dedim bunu getirdi. Nerede bu dedim. İşkembeden atmıyor mu ya dedi şimdi. İşkembeden atmıyorsanız ezbere söylersiniz. Ben o şey ezberi bilemem ki dedi. Bilemezseniz susarsınız dedi. Bu kadar kolay. Genel kurulu bir rivayet her yerde var hocam. Kitapların başında rivayet olarak değil. Ondan sonra sen dedi bağcı dövmeye mi geldin üzüm yemeye mi dedi. Hem üzümü yeriz hem de bağcıyı döver gideriz bir de cevadan dedi. Şakaydı tabii. İfade şakaydı ama ciddiydi bu. Yani öğrendiğine bu da gerekir. Rastgele hadisleri inkar ederse. O safsatadır. Hiçbir dengesi yoktur. Ama bazı kitapların başında bir Ayşe var demiş, böyle demiştir diye naklederler. Yani onun için ayete de dayandırsalar Allah göstermesin çelişkili iki hükmü ikisi de hak diyemez. Çünkü Kur'an kendisine nispet edilen ihtilafı reddediyor. Katiyen. Kemal gelmedi mi senin lan? Ne işim var lan? Hocam bir insanın verilen hükmü tetkik etmesi ya da alimlerden, imamlardan herhangi bir hüküm vermesi onu dinleyen kişinin de onu tetkik ettikten sonra kabul ya da reddetmesi şöyle bir sonuca da getirmez mi yani? Tetkik kabiliyeti varsa o zaman taklidine de hacet kalmamış olur. O zaman tetkik özelliği, niteliği, bilgi hakimiyeti varsa o zaman direkt kendisi de şey edebilir. Bak şimdi, tetkik derken doğrudan doğruya dolayısıyla yapan ayrılır. Hı. Şimdi bu adam dün akşam bunları konuşmuş. Şu ana kadar yapılan derslerden böyle bir çelişkinde bir müşkülat olabileceğini düşünerek şimdi soruyor. Tamam mı? Birisi böyle almış, birisi böyle almış aynı şeyi diyor. Dokunmadan. Ha. Şimdi bu adam tutup da bunları araştıracak önce bir Arapçası ilmi yok. Ama yine de araştırmakla yükümlü bu. Şimdi bak. Vasıta kullanarak ne yapıyor? Şimdi bana bunu soruyor. Ha. Şimdi ben bunları anlatınca bunun yapacağı bir iş var. Bu hadisler nerede hocam? Tercümesi varsa ulaşabileceği, bak Bukhari'de İmam Malik'in muvattasındaydım. Ve Arapça, Türkçe olmadığını düşün, bulamayacak. Bana bunları yazar mısın diyecek şimdi. Bu beni kullanarak buna ulaşıyor.